بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن علي قال حدثنا إبراهيم النافع عن كثير بن تفسير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهل بيت ما كان قرب إسماعيل وهم إسماعيل وما كان سنة ما فيها ما هم. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا کے درمیان جو کچھ مسائل پیدا ہوئے حاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے، تو وہ اسماعیل اور ام اسماعیل دونوں کو لے کر کے وہاں سے چلے. فَيَدُرُ لَبَنُهَا عَلَى سَبِيلِهَا، تو دودھ ان کا جاری ہوتا تھا بچے کے لیے، بچہ دودھ پیتا تھا. الى من تتركنا، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قال الى الله. قال فرجعت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنب ويدر لبنها على سبيلها حتى لما طهي الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا. لعلي احس احدا، شاید کوئی نظر آ جائے مجھے، آ کر کے دیکھتی ہوں. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت لم تحس احدا فلما بلغت الوادي سعت اخذت المروة وفعلت ذلك اسواقا ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني سريا. فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كانه ينشغل الموت، جیسے وہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہو. کان شغل الموت، جیسے وہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہو. یہ کیفیت کی بچے کی بالکل آخری وقت میں تھا. یہ ان کے نفس کو قرار نہیں آیا بچے کو دیکھ کر کے. لعلی اس سے پہلی روایت میں فرشتے کا نام نہیں آیا تھا، یہاں پر سرحد سے موجود جبریل علیہ السلام تھے. ذهب يزيد قال قولي له إذا جاء غير عتبة بيته. فلما جاء أخبرته فقال: أنت ذاهب فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بذلك إبراهيم فقال لأهله إني مرسل طريق بي. فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يزيد. فقال: ألا تنزل فتطعمه. جب آئے تو یہ آگے کا ذکر وہاں موجود نہیں تھا، تو دوسری بیوی نے کہا کہ آپ ذرا سا اتریں گے نہیں، آپ اتر کے ذرا سا آرام فرمائیے، ہمارے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا تناول فرمائیں آپ. وتشرب کیا پیش کریں گے کھانے کے لیے؟ آپ کیا کھانا اور پانی آپ لوگوں کا ہے؟ دعا لکھا ہے، دعوی لکھا ہے دعوت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. قال: ثم انه بدل ابراہیم فقال لاهله اني مطلع قبل فخرج بي. فجاء فبارك اسماعيل من وراء زمزم يسجد لبنا له. فقال: يا اسماعيل ان ربك امرني ان ابني له بيتا فقال: اين ربك؟ قال: انه قد امرني ان تعينني عليه. قال: اذن افعل. او كما قال مقاما. فجعل ابراهيم يبني واسماعيل يرابي له حجاب حجارا. حجارة فيقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع البناه وضعه الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المطار فجعل ينابه الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوافد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أوله قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى كم كان بينهما قال 40 سنة ثم أينما أدركتك الصلاة ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ جواب دیا آپ نے مسجد حرام. پھر میں نے کہا اس کے بعد کہا مسجد اقصا. میں نے کہا دونوں میں فاصلہ کتنا تھا؟ اور میں آپ نے 40 سال کا دونوں فاصلہ تھا. اب مشکل یہ ہے کہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی سلیمان علیہ السلام نے. دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ؟ 40 سال. بہت لمبا فاصلہ ہے. کہا ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد ان کی اولاد پوری پھر موسیٰ پھر جا کر کے آخر میں کب آئے؟ داؤد اور ان کے بیٹے پھر سلیمان علیہ السلام آئے. یہ 40 سال کیسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ خانے یہ ان دونوں مسجدوں کی اصل جو تعمیر کی ہے وہ آدم علیہ السلام نے کی ہے. آدم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے اور دونوں کی تعمیر میں فاصلہ یہ تھا کہ پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس کے بعد 40 سال کے بعد تعمیر کس کی ہوئی؟ مسجد اقصیٰ کی ہوئی. ایک تو یہ کہا گیا ہے. دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کی. کس نے کی؟ یعقوب. یعقوب یعقوب علیہ السلام نے کی اور باقی سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی. لہذا دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوا وہ کتنا فاصلہ تھا؟ 40 سال تھا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کے بعد ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ان دونوں میں فاصلہ کتنا تھا؟ 40 سال کا فاصلہ تھا. یہ دو باتیں لوگوں نے اس سلسلے میں ذکر کی ہیں تاکہ یہ ہو کہ دونوں واقع تطبیق کیا ہے مطابقت کیا ہے جبکہ نظر یہ آتا ہے کہ ایک کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے ایک کی سلیمان علیہ السلام نے جبکہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ کافی لمبا ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على قوم رجل فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه فبئت تحرمه ما بين رابتيها ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طارق بن عبد الله ان ابا بكر ان ابن ابي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومي لما بنوا الكعبة اقتصروا على طلائع إبراهيم فقلت يا رسول الله فلا تردها على طلائع إبراهيم قال لولا إحسان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاستدلال بأمره اللذين يليان الهجرة إلا البيت الذي تضمن على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن عمر بن حفص وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم السرافي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل ابراہیم. یہ اصل مقصود ہے اس مقام پر اس حدیث کو لانے کا تذکرہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. کما بارکت علی آل ابراہیم. قال حدثنا قيس بن حفص ومصعب بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو فروه مسلم بن سالم الحمداني قال حدثنا عبد الله بن عيسى انه سمع الرحمن بن ابي ليلى قال لقي كتاب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فقال ألا أهدي لك هدية هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك یہاں پر ہے کہ کعب ابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو ہدیہ پیش کیا انہوں نے اس موقع سے سب سے زیادہ جو درود رائج ہے جو صلاح کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ انہی کا پیش کردہ ہدیہ ہے کعب ابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو الفاظ نقل کیے تھے درود کے صلاح کے وہی الفاظ ہیں زیادہ تر صلاح میں پڑھے جاتے ہیں دیکھیں آپ کیا کہا تھا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن علي بن سالم عن سعيد بن جبير عن حاتم بن عطاء رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں اور حسن اور حسین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے تعویذ کیا کرتے تھے تعویذ باندھا نہیں کرتے تھے یہ کلمات پڑھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق کہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ذریعے سے اسماعیل اور اسحاق دونوں جو ان کے بیٹے تھے ان کی تعویذ کیا کرتے تھے شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے کیا کلمات ہیں دیکھیں یہ مختصر سے کلمات ہیں جو بچوں کو پڑھے جاتے ہیں پڑھے جانے چاہیے تاکہ ان کو پڑھ کر کے دم کر دیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کے فتنوں سے انہیں محفوظ رکھے اعوذ بکلمات اللہ التام اللہ سبحانہ وتعالی کے جو تام کلمات ہیں ہر طرح سے کامل ہیں نافع ہیں اور شفا بخش ہیں ان کی پناہ چاہتا ہوں میں من کل شیطان من کل ہر شیطان سے وہ حامہ اور حمام کہتے ہیں ذوات السموم چاہے وہ بچھو ہو چاہے وہ سانپ ہو چاہے اور زہریلے جانور جو ہوتے ہیں ان کو حامہ حمام کہا جاتا ہے تو ایک تو شیطان سے دوسرے حامہ جو بھی اس طرح کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں زہریلے جانور ہوتے ہیں ان سے اور من کل عین لامہ اور نظر بخت سے جو لگ جایا کرتے ہیں انسان کو اصل میں علما سے ملمتن ہے من کل عین ملمتن لیکن انسجام کی وجہ سے تامہ حامہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے لامہ یا ملمہ لہذا وزن کی خاطر انسجام کے لیے یہاں پر بجائے ملمہ کے لامہ کہا گیا ہے اس میں دیکھیں ساری چیز شیطان سے حفاظت اس کے علاوہ اور جو چیزیں انسان کی بچوں کی نقصان دہ ہوتی ہیں سانپ ہے گوجر ہے اسی طرح سے اور کیا ہوتے ہیں بچھو ہے اور جانے کون کون سے کیڑے ہوتے ہیں ان سب سے بھی اس کے علاوہ ایک نہایت عام چیز کون سی نظریں بس جو لگ جاتی ہے اور نہ جانے کتنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل وجہ کون سی ہوتی ہے نظریں بس ہوتی ہیں بہت اہم چیز ہے آپ دوائیں کراتے رہے فائدہ نہیں ہوتا ہوتی کیا حقیقت میں ہاں نظر بد ہوا کرتی کسی نے ذرا سا دیکھ لیا اور آپ بہت اچھی لگ گئی کوئی چیز اور آدمی نے سبحان اللہ نہیں کہا یا ماشاء اللہ نہیں کہا تو کیا ہو جاتا ہے اس کے بغیر انسان کو نظر لائٹ جا کرتی ہے کچھ پڑھنا نہیں پڑتا آدمی وہاں سے اس کے لیے کیا آپ کچھ پڑھیں تب جا کے نظر لگتی ہے آپ نے کوئی چیز دیکھی اور بہت اچھی لگ گئی آپ کو آپ کے اندر کچھ احساس پیدا ہوئے تو آنکھوں سے ایسی کچھ شعائیں نکلتی ہیں انسان کے کیا زبان سے کلمہ کہا جا کر کے پھر انسان کو نظر لگ جاتی ہے لہٰذا کسی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ کیا کہہ دیجیے آپ ماشاء اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ کہہ دیجیے اس طرح کلمہ انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ سامنے والے کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے کہ نظر لگ جائے اسے تو تیز بولنا چاہیے ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے جن کی نظر لگ جاتی ہے کسی سے بھی ہوتی کسی کی بھی نگاہوں سے اس طرح کی شعائیں نکل سکتی ہیں اور پھر سامنے والے کو نظر لگ سکتی ہے لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو کیا جی حسد نہیں حسد ہونا ضروری نہیں ہے حسد ہونا ضروری ہو ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر یہ پیدا ہو کہ ہمارے پاس ہے وہ بھی، لیکن اس کے بغیر بھی اگر آدمی کو بہت اچھی کوئی چیز لگ گئی اور دیکھا اس نے اور اس طرح کے جذبات اس میں پیدا ہوئے لگے واقعی بہت اچھی چیز ہے تو اس سے بھی نظر لگ جایا کرتی ہے اگر آدمی ماشاء اللہ سبحان اللہ نہ کہہ سنوں گے، لہٰذا یہ ضرور جو ہے تو اچھی لگے تو آپ کیا کہہ دیں، آپ ماشاء اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ بہت اچھی تقریر کر رہی ہے، ماشاء اللہ یہ بہت اچھا انہوں نے یہ کیا، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہی کیا ہوتی ہے، نظر بد ہوا کرتی ہے، اس کے بعد لوگ علاج میں پریشان رہتے ہیں اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، کسی سے دم کروا دیں تو ان شاء اللہ سارا مرض ختم ہو جائے گا۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن نحق بالشك من ابراهيم اذ قال ربي اريني كيف تخلق الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن من قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يقضي الى رجل شديد فلو لبثت في الدجر طول ما لبث يوسف لاحببت داعيا یہاں پر جو حدیث ذکر کی گئی ہے باب میں جو دوسری آیت ہے وہ قال ابراہیم رب ارنی کیف تعلم موتا، خاص طور سے اس آیت سے اس کا تعلق ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث آتی ہے ساری اس طرح کی جن میں لوگوں کے لیے کیا پیدا ہو جاتی ہیں، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے، انہوں نے کہا کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بشک من ابراہیم، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے، جب ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کو شک کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اشارہ آپ کا کس کی طرف تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحلم موتا، اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، ذرا سا مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کیسے کریں گے، فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا، تو میں نے کہی تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو ہوں گے، ایمان نہیں ہے کہہ رہے دکھا دیجئے، قال بلى، قال اللہ تعالیٰ بالکل کیوں نہیں مانا، آپ نے کہا ایمان ہے، ولكن ليطمئن قلبي، لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، گویا کہ ابھی اطمینان ہے یا نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، گویا اطمینان کی ضد کیا ہے، شک ہے گویا کہ ابھی، تو ابھی شک ہے اطمینان نہیں ہے، تو اگر ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہونا تھا، کون ہے خلیل اللہ، اگر ان کو شک ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہمارے اندر کیا موجود ہو، شک موجود ہو، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا انہوں نے سر بات کے بارے میں، بات بعد الموت کے بارے میں، تو پھر کہتے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نان و حق تو بے شک، اس سے تو ابراہیم علیہ السلام کی ایمان پر کیا پڑتی ہے، زد پڑتی ہے، غیر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہی کوئی مکمل نہیں تھا، انہیں بھی کیا تھا بات بعد الموت کے بارے میں، کس میں مبتلا تھے وہ، شک میں مبتلا تھے، حدیث نہیں بتاتی ہے، اکمل صاحب حدیث کیا بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان بعد بعد الموت پر ایمان کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ فرما اگر انہیں شک ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کے شک کے زیادہ حقدار ہیں، یقین گویا کہ اطمینان گیا سر نہیں تھا، کم از کم اتنا کہیں گے ماں صاحب اطمینان تھا قلب کو، اطمینان تو قلب کو نہیں تھا، تو نصب العین صاحب کیا جواب دیں گے، اطمینان نہیں تو خود ہی انہوں نے کہا لیکن اطمینان نہ قلبی، اطمینان تھا کہ ہو جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دکھا دیجیے، اس کا مطلب کہ اطمینان تھا یا نہیں تھا، عبد الکریم صاحب اطمینان تھا یا نہیں تھا، نہیں اطمینان تھا تو ان کو اطمینان نہیں تھا ان کو اس بات کا، کیا جی اطمینان، اچھا اطمینان یہ الگ چیز ہے، کس سے الگ چیز ہے، ہاں بلا جی ہاں، ایمان تھا اطمینان نہیں تھا، یعنی ایمان سے اونچی چیز ہے اطمینان، ہاں پھر تو کہ ایمان کے بعد ایک درجہ اور کس کا آتا ہے، اطمینان کا، تو ایمان کے درجے پر تو تھے لیکن اطمینان کے درجے تک نہیں پہنچے تھے، جی مولانا صاحب، اچھا جی مولانا مطیع الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں یقین کی کیا ہوتی ہیں انواع اور اقسام ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتا دیا فقہ آدمی نے کہ ایسا ہوا ہے، آپ کیا کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں سن کر کے، اور بتانے والا جب کون ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس پر یقین ہونے میں کوئی شک ہو سکتا آدمی کو؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی صادق ہو اور وہ بتا دے آدمی کوئی بات تو اس آدمی کیا ہو جاتا ہے یقین، لیکن کون سا علم یقین ہوا؟ یہ علم الیقین ہوتا آدمی کی۔ اگلا مرحلہ آتا ہے عین الیقین کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد آدمی اپنی نگاہوں سے کوئی چیز دیکھ لے تو آدمی کو عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہے کسی سے کہ آگ جلا دیتی ہے، صحیح سچ آدمی اس نے بتایا ہے آپ کو یقین ہے، لیکن اپنے نگاہوں کے سامنے آپ نے کاغذ ڈال اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا جل گیا، وہ معلوم ہوا کہ آپ کو آگ جلا دیتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، جو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ذاتی تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ ذاتی آپ نے انگلی ڈال دی آگ میں، کچرا آپ کو برس دیا، آپ نے کیا ہوگی انگلی آپ کی جل گئی، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب کیا حاصل ہو گیا آپ کو؟ حق الیقین حاصل ہو گیا۔ تو یقین کے درجات ہوتے ہیں علم الیقین، اور اسی طرح سے عین الیقین، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ حق الیقین ہوتا ہے۔ اس لیے کہا تھا لیس الخبر کل معائن، ایک ہے خبر چاہے کسی کی طرف سے، اور ایک ہے اپنی نگاہوں سے اس کا معائنہ کر لینا، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ مولانا صاحب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، کون سا پڑھیں مولانا صاحب؟ جب طور پر گئے تھے اور فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایسے یہاں سے کسی اور نہیں پوچھا، قَالَ بِئْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ، اس بات کیا ہے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ہے کہیں کہ نہیں مولانا صاحب؟ یہی والی آیت پڑھیے مولانا صاحب۔ تو خیر کہنا اس میں اتنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تھا آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے سامری نے، اور اس طرح سے بچھڑا اچھڑا بنا دیا ہے سر، ساری تختیاں بھی تو اٹھا کر کے لے کے آ رہے تھے سر، اور جب پہنچے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو کیا فعل کر ساری کا سب ڈال دیا، کس نے خبر دی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کچھ شک تھا اس کے اندر، لیکن جب اپنی نگاہوں سے دیکھا تب ایک طرف ساری تختیاں ڈال دی، اس کے بعد سارے جو کاروائی کی جو غصہ اس کے بعد ہوئی، ابھی تو غصہ تھا وہ، ابھی تک وہ غصہ نہیں تھا، لیکن سامنے اپنے دیکھا تو یہ ہمیشہ سے ہے لیس الخبر کل معائنہ، خبر اور معائنہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پختہ یقین تھا، کوئی بھی شک نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے تو ایسا ہونا ہے، لیکن اپنی نگاہوں سے دیکھنا وہ الگ چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے مردہ چیز دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز میں شک تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ علم الیقین میں تھا یا عین الیقین میں شک تھا؟ کس یقین میں شک تھا ہونا چاہیے؟ عین الیقین میں شک تھا، ان کو علم یقین میں شک نہیں تھا، وہ تو انہوں خود ہی کیا کہا بلا یقین، آپ نے فرمایا اس میں شک کا کون سا مسئلہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر شک تھا تو کس میں تھا؟ وہ عین الیقین میں تھا، جو مشاہدے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس سے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر، ان کے یقین پر کوئی ضرب نہیں پڑتی ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں بڑھتی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانو آپ، اگر انہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی ہے۔ جب تک آدمی کی چیز کا مشاہدہ نہ کر لے کسی چیز کا، تب تک وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی جو مشاہدے کے بعد حاصل ہو سکتی ہے، نمبر ایک۔ اس کے بعد آگے ہے وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وہ واقعی معنوں میں ان کا اعتماد جو تھا رکن شدید پر تھا، مضبوط رکن پر تھا، اور مضبوط رکن کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی، ان کا اعتماد رکن شدید پر تھا، مضبوط رکن پر تھا۔ انہ الرکن ان خانت کا ارکان، اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑا انسان کا معتمد ہوتا ہے، جبکہ سارے جو اعتماد سب دبا دے جائے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نوح لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کا اعتماد رکن شدید پر تھا۔ اب یہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا اعتماد تو رکن شدید پر تھا، لیکن جب ان کے مہمان آئے، جب لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اوزا کا بہم کرا اور بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کیا اس موقع سے کہا تھا کیا کہا تھا یا لئی تلی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید کاش میرے پاس قوت و طاقت ہوتی تو آج میں اپنے مہمانوں کی طرف سے دفاع کرتا او آوی الى رکن شدید یا کاش میرا بھی کوئی رکن شدید ہوتا ہمارا بھی کوئی خاندان ہوتا قبیلہ ہوتا لوط علیہ السلام صدوم نامی بستی میں بھیجے گئے تھے لوط علیہ السلام صدوم نامی بستی میں بھیجے گئے تھے وہاں ان کے خاندان کا کوئی نہیں تھا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے تھے عراق سے آئے تھے یہ لوگ عراق کے رہنے والے تھے لہذا ایک دوسری بستی میں انہیں مبعوث کیا گیا تھا صدوم نامی بستی میں لہذا جب پریشان ہوئے اس طرح سے مہمانوں کی آمد پر تو انہوں نے کہا کہ بیٹھے وہ زبان سے او آوی الى رکن شدید کاش کے میرا بھی تو انہوں نے اس موقع سے رکن شدید سے کیا مراد لیا انہوں نے کیا مراد لیا انہوں نے خاندان کو عشیرہ کو کاش اس وقت میرا بھی کوئی خاندان ہوتا عشیرہ ہوتا تو ایک ایسے موقع سے یاد کس کو کرنا چاہیے تھا جس پر ان کا حقیقی اعتماد تھا وہ کون رکن شدید تھا ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن بجائے اس کے اس موقع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں کیا کہہ بیٹھے وہ او آبی الى رکن شدید ولکنہ انا عشیرتہ اپنے خاندان کو مراد لیا انہوں نے کاش میرا بھی خاندان ہوتا چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ اعلیٰ خاندانوں پیدا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان دیکھا آپ نے اور کس طرح سے خاندان والوں نے پوری حفاظت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے وہ لوگ پورے بنو مطلب ہوئے یا بنو ہاشم سب نے مل کر کے تو جتنے انبیاء آئے تو گیا کہ یہاں پر بھی کہا گیا کہ لوط علیہ السلام کا اعتماد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا لیکن جب مشکل گھڑی آئی تو انہوں نے اس موقع سے کس کو یاد کیا ان سے سا ہوا غلطی ہوئی اور اپنے خاندان اور قبیلے کو یاد کیا انہوں نے السلام علیکم